संसार ये इस रूप से नहीं है। थोड़ा सा विचार करें तो ये समझ में आती है कि 5-10 वर्ष 20 वर्ष पहले ऐसा संसार नहीं सर 20 वर्ष पहले नहीं रहेगा, तो ये इस रूप से है ही नहीं। प्रत्यक्ष बात दिखती है, आज 15-20 वर्ष पहले यह चीज नहीं थी जो आज है, आज है वो 20-30 वर्ष के बाद में ये अवस्था नहीं रहेगी। ये हरदम बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है, प्रतिक्षण एक क्षण भी एक रूप रहना असंभव है। तो ये नहीं है, इस जगह है चीज, वो है परमात्मा तत्व है, वो कभी नहीं बदलता, उसमें कभी परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, वो हरदम रहता है। उसी की प्राप्ति को संत महात्मा जो प्राप्ति कहते हैं, और वो प्राप्त होने के बाद फिर बदलता नहीं, जब उसके प्राप्त हुए बिना बदलता ही रहता है। कितना ही बड़ा हो जाए, बड़ा महात्मा हो जाए, बड़ा सिद्ध हो जाए, बड़ा ऊर्जा उसे धर्म बदलता ही रहता है, सब बदलता है, सब बदलने की चीज है, सभी है ही नहीं, कोई फिर रहने की चीज नहीं है। और परमात्मा है वो कभी नहीं बदलता, वो है जो का तू रहता है, सदा रहता है, तामूर्त मूर्त रामदास सब जो बनता है, वो जो निरंतर रहता है वह मुझ पर से बने ही जाते हैं, कारण खाए उसको कारण नहीं खाता, काल को खा जाता है। हरिया जिस पर बने वहां काल, काल से भी उगाता है, वहां काल को वो खा जाता है। समय है ना, समय काल को, दंडधारी को, जमराज को, वो एक ही है, श्रद्धा देवो वैवंतर उसी का नाम है, काल नाम उसी का ही है, जमराज नाम उसी का ही है। ऐसा कोष में आया है, अमर कोष में उसी का ही नाम है। तो वो शव को खाता है, अचार मंदा शव को काल खा जाता है, पर मंदे जो अच्छा की अच्छाई है उसको काल नहीं खाता, काल को वो खा जाता है, काल उसका लीन हो जाता है, लय हो जाता है, काल को नहीं, काल खा सकता उसको, वो नहीं जाता किसी नहीं, काल गले अनु भाई तुम संता सुतुगाई ता मूर्त ग्राम दास जाए वो एक रहता है, एक परमात्मा, उसके साथ सब बदलता है, सब बदलता है, सब वो काल खा जाता है, वो निराकार के अनुसरण रहते संत उसे आश्रय देते हैं। वो अनुग्रह पर जातु परमात्मा है, उसी का नाम राम और कृष्ण को बिंदुवास देव दादो दाराय हरि दामोदर माधव कुंद हरि नाम है। उस परमात्मा को ही प्राप्त करना है, उसके बिना शांति नहीं मिलेगी, अशांति रहेगी, हरदम अशांति तो हरदम ही थोड़ी शांति थोड़ी सुख थोड़ा सुख थोड़ा सुख थोड़ा दुख ये ऐसा ऐसा रहेगा हरदम रहेगा कभी न मिटेगा। देव लोग में चल जाए तो ब्रह्म लोग में चल जाए जिस किसी लोग में चल जाए किसी लोग में जाए तो वो रहता है किसी लोग में दुख ज्यादा है किसी में सुख ज्यादा है नरक में दुख ज्यादा है सुख तो थोड़ा है और स्वर्ग आदि में सुख ज्यादा है दुख थोड़ा है अपने यहाँ पर दुख और सुख दोनों मिला हुआ है आदम रहते दोनों सुख सब दुख मिट करके सुख शांत परमात्मा में आए उसकी प्राप्ति करना ही श्रेष्ठ लोगों का काम है। इन पर विचार पर न करके उस श्रेष्ठ परमात्मा पर विचार करे वो थी रहने वाला है वो है जो रहने वाला है कभी मिटने वाला नहीं है वो कभी मिटेगा नहीं कभी जाएगा नहीं सदा सब समय स्थिर देने वाला एक रस देने वाला है एकदम वाला वो मिटने वाला नहीं उसकी प्राप्ति करना है मनुष्य मात्र का काम है जो भगत हुए संत हुए उसी को प्राप्त हुए जो कभी नाश नहीं होता प्रलय में भी नाश नहीं होता सब संसार प्रलय होता है ये दो रूप परमात्मा के आराध्य पास है एक ये परिवर्तन रूप एक अपरिवर्तन रूप तो इन रूप में पड़े हुए उसको जानते नहीं अगर उसको जानते हैं प्राप्त हो जाते हैं फिर इस घर में नहीं आते अरे परमात्मा है वे एक काल से अतीत है दूसरे सब काल के अंतर्गत है काल से अतीत परमात्मा है वहां काल नहीं पहुंचता काल धरे अनघर से भाई ताल संता सूत्र लगाई ता मूर्त पर रामदास सबसे सब सब मुझे बढ़िया जाते उसके उनको काल नहीं खाता और सबको काल खा जाता है वो अनगर जातु नातन नातन धातु मेरा कारण धंधा है आदम को शहर हो व्यंजन रहू कर्म को धंधा है आवंधन धरती है तुम वो निराकार निर्धंधा है और ये सब आकार है और वो भी आकार में आते हैं लीला करते हैं वो परमात्मा नित्य नित्य निर्भय वाला वो भी आकार में आकर लीला करते हैं वो लीला है वे अवतारों में लीला है वे अवतार देते हैं और अनंत अवतारी होते हैं निराकार भी है साकार भी है सगुण भी है निर्गुण भी है समग्र रूप है ये समग्र रूप का वर्णन गीता में आया है असम स्वयं समग्र माम यथा जैसे सुनो समग्र रूप है उसको तुम सुनो वो समग्र रूप है मानो साकार भी है निराकार भी है सगुण भी है निर्गुण भी है चतुर्बुद्धि भी है सदबुद्धि भी है अनंत बुद्धि भी है अभुजी भी है अनंत बुद्धि भी है मुझे है ही नहीं ऐसा भी है ऐसा भी है मुझे ऐसा वो परमात्मा है उस परमात्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य का खास कर्म है मनुष्य मात्र का अगर धर्म है तो उसी परमात्मा को प्राप्त करने का है अब उसको सुगुण ही कहते हैं कोई निर्गुण कहते हैं साकार कहते हैं निराकार कहते हैं दो बुद्धि कहते हैं चतुर्बुद्धि कहते हैं सहसुदी कहते हैं अनेक रूप से अनेक रूप से अनेक रूप रूप आए उसका वर्णन है सब देगी निराकार का वर्णन है उसमें साकार का वर्णन आता है साकार का वर्णन है उसमें निराकार का वर्णन आता है उपनिषदों में मंत्र देखे जिनमें निराकार का खूब वर्णन है उसमें साकार साध में साकार किसी का वर्णन है उसमें निराकार निराकार साकार का भेद रखने वाले उसमें चकरा चकरा जाते हैं या वहां तत्व तत्व तत्व या तो विस्तृत अनंतरम उसमें साकार उसमें निराकार कहते हैं सबसे विलक्षण है अलौकिक है विचित्र है ये साकार विकार का सब विकार हट जाते हैं एक रह जाता है, एक अनंत है, अनादि है, अनंत है, आदि अंत नहीं है उसका, उस परमात्मा को प्राप्त करना है। एक बड़ा सुगम है ये संसार की नाशवान चीजें है, इस नाशवान के जो आकर्षण है, ये आकर्षण वास्तव में विकास उपकार करने वाला है। नास्तिक का विचार नास्तिक नहीं है, अस्तित्व है जी, अस्तित्व तो नहीं है। आज से 5 वर्ष पहले भी नहीं, 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले, एक क्षण में है वो, दूसरे क्षण में नहीं है। ये अंगुली को एक बार देख सकते हो, 2 बार नहीं देख सकते। 2 बार देखते ही उसका बदल गया है, पर इस बदलने को एक समझता नहीं, ये समझते हैं बंद 20 वर्ष भर से फिर बदल समझ रहे हैं, शरीर को बदलते समझते हैं। सब सृष्टि जितनी दिखती है सबके सब पद बदलती ही है, सूर्य चंद्रमा आदि में ही फर्क पड़ता है, पर फर्क पड़ता है देरी से, शरीर में फर्क पड़ता है जल्दी से। इससे छोटे शरीर है जो 2.5 घंटा में जन्म करके मर जाते हैं, वो तभी उम्र जाती पूरी, और ऊंची ऊंची उम्र है ये 1000 रोग, जिसके रोम है 1000 रोग केस है, हुई बाल्मीकि लोमसृषि, लोमसृषि नाम है जी, रोम रोम शरीर में, जिसके ब्रह्मा जी के मर जाने पर एक रुआ गोष्ठ है कि रोजिना मरते है इसे कहीं तक रुआ दे, एक रुआ देते हैं जिसमें अभी तक एक अंगुली चले इतनी सी जगह खाली हुई है, वो सब जगह हो रही जनती में गए, पर उनकी भी अवधि है विकास आगे अंतर्गत है, सभी काल के अंतर्गत जिस काल से अतीत हो जाता है वो वास्तव में सत्य है, आत्मा है। काल डरे अनघर से भाई तासु संतो सूत्र लगाई, संतों ने सूत्र लगाई है जो काल से भी ऊपर है, काल खाता अतीत है नहीं, ये तो क्षो अंतर है काल में अंतर, ये बात प्रत्यक्ष है, ये दिखती है आपको, हमारे को दिखती है, आपका हमारा शरीर है ऐसा कोई था, माँ के जन्म शरीर और तरह का था, आज और तरह का शरीर है, ये प्रत्येक क्षण बदलता बदलता ही रहता, केवल बदलता बदलना ही स्वरूप है, धन बदलना है ही नहीं, केवल बदलना ही बदलना, बदलना ही बदलना, बदलना ही नहीं, स्वरूप यही है। अब इस उत्तर मानते हैं ये थे है नहीं, ये तो प्रत्यक्ष दिखता है, इसमें संदेह नहीं है। अरे बात ध्यान देता नहीं, ध्यान नहीं ले, ध्यान दे तो प्रत्यक्ष नहीं दे, तो हरदम बदलता है हरदम, जब इसमें क्या सत्य है, क्या सत्य है इसमें, हरदम ही बदलता है, नहीं बदलता वो परमात्मा तत्व है, और ये सब एक ही है, एक ही परमात्मा तत्व है, वह तत्व जानने के बाद में बदलता है, ये कोई असर नहीं होता, उसको जान जाने पर अटल हो जाते हैं सब, शांत हो जाते हैं सब, संकल्प मिट जाते हैं, संकल्प विकल्प मिट जाते हैं, और एक शांति आनंद आनंद में स्थित हो जाते हैं। उस तत्व को प्राप्त होना ही खास मनुष्य जन्म का काम है, ये मनुष्य हो सकता है और नहीं हो सकता, उसमें पशु पक्षी आदि है, देवता आदि है, ये जो नीचे जीव है बड़ी ऊंची जीव है, वे कोई भी इसकी प्राप्त नहीं है, प्राप्त करने का एक मनुष्य को अधिकार है, मनुष्य इसको प्राप्त कर सकता है, ये प्राप्त करने पर भी मनुष्य मनुष्य ही रहता है, उनका शरीर और हो जाता है। हाँ बोलो, मानो बदलने वाला समझ में आता है, नहीं बदलने वाला समझ में नहीं आता। समझ से बाहर है वो, समझ यहां खत्म हो जाती है। जहां समझ अपनी जो समझ है वो समझ सब समाप्त तो हो जाती है, इसके बाद में एक समझ है। मन को दो बताया संता ने, मन को निज मन मेट कर ऊंचा तेन, मन को निज मन है, एक निज मन है, एक ये मन है सामान्य, तो वो निज मन बैठ कर ऊंचा तेगे। वे जानते रामदास हरिजन, वे हरिजन जानते हैं मन से ऊंचा उठ जाए। अब आज भी आप देखो, जो आदमी ठीक तत्व को जानता है, हमारी अपेक्षा अधिक जानता है, उसका भी मन और तरह का होता है। साधारण आदमी को देखो थे, उनकी अपेक्षा आप लोगों को विलक्षण मिलेगी। सत्संग करने वालों में सत्संग न करने वालों की अपेक्षा विलक्षण मिलेगी। अभी ये समझ में आता है नहीं, ये समझ में आने वाली चीजें हैं। काल के भीतर जितनी जितनी है ये समझ में आने वाली है, काल से अतीत जो समझने वाली बात आती नहीं है। समझ यहां तक ही है, समझ काल तक ही है, आज तक समझ काल की समझ नहीं जाती है। उन संतों ने कहा है कि ऐसा है, ये ऐसा तत्व है, उसको ही परमात्मा कहते हैं। परमात्मा उसी का नाम है, वो परमात्मा सब जगह व्यापक है, सब जगह है, सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण शरीरों में है, सब अवस्थाओं में है, परिपूर्ण है। इस बात देने की सत्ता है, एक क्षण भी सत्ता नहीं, आधे क्षण भी सत्ता नहीं है, ये ठहरता नहीं है। आप बताओ, आप और हम जन्मे हैं जब ऐसे थे क्या? ये तो समूह अनुभव है। शरीर जब पैदा हुआ तब कैसा था, अब कैसा है? तो ये बदलता है, दम बदलता है, दम बदलता ही रहता है, निरंतर बदलता है, कभी बदलने में रहता ही नहीं, हरदम ही बदलता रहता है। बताओ कोई इतनी बदलने वाली चीज बताओ, ये बदलते ही तो तुम जो दिखे सो बदलता है, सब बदलता है। यह बात है, कई चीज बड़ी उम्र है वो जल्दी बदलता हुआ नहीं दिखता। हीरा होता हीरा, वो हीरा बदलता हुआ नहीं दिखता, पर वह भी परिवर्तन होता है। हजारों लाखों वर्षों तक रहता है वो, लाखों वर्षों कोई बदलता दिखता है। छोटी उम्र हो तो बदल तो बहुत जल्दी दिखता है। गाय है भैंस है, ये बदलती हुई थी जल्दी, पहले 20 वर्षों बस बूढ़े हो गए मर जाएगा, 20-25-30 वर्ष आ गए भीतर भीतर सब खत्म हो जाते हैं, रहते ही नहीं। उम्र इतनी है तो उम्र सबके सब उम्र है, वह उम्र हद वाली है, काल तक है, काल सबके सबके वो काल है। काल के परिवर्तन कोई काल को खा जाता है, उस काल को खाते हरिया को मोए ब्रह्मा गणित टाइम समय मत कर काटे, कोई कोई मत करके ब्रह्मा गणित को शरीर में निकाल देता है, उस काल को खाते हरिया गुरुगम हो, गुरुगम से मिलती है उन काल को खा जाता हो। वेदांत है नहीं अपना, वेदांत है वेदांत सिद्धांत, वेदांत का सिद्धांत है काल को खाने वाला है वो, उसे काल घल जाती है, काल की दाल भी लगती नहीं, वहां काल घल जाता है वो। परमात्मा तत्व है, काल अतीत है, काल अतीत है। एक काल का वर्णन दो बार है गीता में, काल उसमें लोग भगवान समाह में पूरी तरह भगवान में देख काल हूं मैं, भगवान के अनेक रूप देख करके अर्जुन घबरा गए, अर्जुन घबरा गए तले में दर्शे देव रूपम महाराज, वो आपका देव रूप दिखाइए, तब देखने में हार गया। अगर हारता नहीं तो और रूप दिखता कर, भगवान दिखाए थे रूप दिखाते है, हमारे मास विमूर्त भाव तो विमूर्त भाव नहीं होना चाहिए, बैठा नहीं होना चाहिए, धीरे कहूँ पर से चार बच्चा चौधरी रूप देख ले, द्रौपदी रूप देख ले, चाय से देख ले, अब रहता क्या है। अर्जुन कहता है भगवान उग्र रूप को आप कौन हो, आप कौन हो ये पूछा अर्जुन ने, बोलो आप पूछ लीजिएगा आज तक ये ऐसा रूप है भगवान का, माते पिता मार मूर्ख भाव विश्वास में दिन मे विभेद भी प्रीत मना रूप ये रूप देखा तुम दे दृष्टि एकदम मानस रूप तो सुनम सुना देना मानस रूप देखा पर सर्वभूत रूप देखा उनसे पहले सहज भूत रूप देखा सहज भूत सदुभुज और दुभुज तीन रूप देखा तुमने आगे भी तीन तरह की एक दिव्य चक्षु है एक चरम चक्षु है दिव्य तेजु पश्चिम योगेश्वर दिव्य तेजु पश्चिम दिव्य देखो देखता तू देख वो और देते ऐसा नहीं दिखा अनेक भक्त बन अनेक बनाए था अनेक बने अनेक रूप देखते अनेक रूप वाला दिव्य चक्षु दिखता है कोई इन चक्षु दिखता नहीं कई ऐसी चीज है इन चक्षुओं से नहीं दिखती दिव्य चक्षुओं दिखती है ऐसे व्यवहार इस लोक में है भी इस लोक में भी काल के भीतर भीतर ही ऐसी कई चीजें हैं जो देखने तरफ दिखती है दिव्य दंगा में तेज वर्ष में योग में ईश्वर मेरा ईश्वर संबंधी योग तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ तू दिव्य दिव्य चक्षु भी है स्वचक्षु एक दिव्य चक्षु एक एक लोक चक्षुभूत है एक चक्षु लोक दिव्य है चरम चक्षु है तो देखने ही चक्षु भी अलग है देखने वाले तो रूप भी अलग है रूप जितने आते आते सब खत्म हो जाते सब खत्म हो जाते हैं परमात्मा तत्व में एक आ जाते और वहां एक हो जाते हैं वो काल से अतीत है अतीत रूप है वो काल में दाल का भी किसी की नहीं गिरती वहां कहां दाल नहीं गिरती थी साधारण पानी में दाल नहीं सींचती ऐसे दाल नहीं गिरती उसमें साधारण दाल उसमें ऐसा परमात्मा तो यहां के रूप तो आप देख सकते हैं अगर मेहनत करे तो बहुत दिख जाएगा परंतु काल से अतीत है वो काल से अतीत हो देख सको आंखों देख सकते इन नेत्रों से नहीं दिखता काल के नेत्रों के तक ही तक इतने तक देखते अब क्या मानते ही नहीं मैं है ही नहीं ईश्वर है ही नहीं वे कहते ईश्वर ही है ये संसार है ही नहीं ये है ही नहीं वे कहते है ही यही प्रत्यक्ष कहते ये नहीं है आप बात तो प्रत्यक्ष दिखती है ये है नहीं ऐसी बात तो प्रत्यक्ष दिखती हम लोगों को भी कलातीत है वो दिखता है कलातीत देखने वाला को काल के भीतर भीतर वाला देखने वाला दिखते है काल के भीतर भीतर भीतर भीतर ही घूमते है ऐसे बाहर उनसे चले गए वे महात्मा लोग हैं उनकी वाणी अतीत है उनकी वाणी है वाणी में उसका वर्ण है विचित्र है उनकी वाणी को लेकर अलग वाणी की सच्ची मानने वाले असली तत्व की है जीवन होते हैं बाबा था वे जीवन रूप होते हैं उनकी ऐसी ऐसी दृष्टि नहीं होती जो हमारी दृष्टि होती है हमारी दृष्टि में फर्क है हमारी दृष्टि में बहुत फर्क है सत्संग करने वालों की दृष्टि है वैसी दृष्टि साधारण आदमियों की नहीं है ये प्रत्यक्ष आप देख लो जो सत्संग नहीं करते है उनकी दृष्टि ऐसी नहीं है, सत्संग दृष्टि है। सत्संग करने वालों में भी अलग अलग दृष्टि, अलग अलग दृष्टि, जितनी चीजें जानते हैं उनकी दृष्टि अलग अलग है। दृष्टि से अलग और तत्व है, और अलग तत्व है। फिर सब दर्शन मन शरीर रूप हम कोई रूप दिखाओ, वही दिखाओ, भगवान ने वही दिखाए। काल रूप दिखने में आ गया है, नारायण नारायण नारायण सर्वचक्षु चक्षु सर्वचक्षु और स्वचक्षु ही भी है। थोड़ा फर्क बताया, स्वचक्षु है, स्वचक्षु सर्वचक्षु है, दो ही है, चक्षु तीन है। तीन चक्षु कौन है? हाँ स्वचक्षु और नदुमांस माने नहीं, स्वचक्षु चक्षु और इन भी चक्षु, दो ही हुए, तीसरा तीसरा ज्ञान चक्षु वो बताया है। उत्तम अंतम स्तु बाबी भंजान बाबूलाल पैसंती पैसंती ज्ञान चक्षु सर, और तेर मध्य ज्ञान चक्षु सर। दिव्य चक्षु में तो भगवान का सगुण साकार ही देखने को काम है, ज्ञान चक्षु उसके अंतर्गत नहीं आता ना। वो दिव्य चक्षु है, दिव्य चक्षु भगवान ने दिव्य रूप दिखेगा, ज्ञान चक्षु है, दिव्य चक्षु, दिव्य चक्षु और अनंत ज्ञान चक्षु और स्वचक्षु दिव्य चक्षु एक ही, तीन चक्षु वर्ण है। तो भिन्न धाम के चक्षु दिव्य चक्षु देख सके, अपने तो अपने दिखे नहीं। पश्चादित्यान वसो निरुद्रान अश्विनो मरुत तथा पवनी अदृश पूर्वाणी पश्चात सर्जन भारत, पांच बार पश्य पश्य मिलेगा। फिर दिव्य विधान से पश्चिम योग दिव्य विधान में तेज होते दिव्य से सुनते थे, फिर देख लगा से सुनते थे, इनसे सुन दिव्य से तीनों मना है। अर्जुन नहीं कहा दिव्य सुनो, दूसरों ने कहा दिव्य तीन तीनों आदमी मने, संजय ने कहा, अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 23 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।